In India is een nieuwe variant opgedoken van het coronavirus. De subvariant, die ook wel Centaurus wordt genoemd, is verwant aan de oorspronkelijke Omicron-versie van het virus, die in februari in Nederland dominant was. Er wordt rekening mee gehouden dat de Centaurus-variant zich in het najaar snel kan verspreiden. Tot nu toe is hij naast in India waargenomen in de VS, Groot-Brittannië en Duitsland. De Wereldgezondheidsorganisatie vindt de Centaurus-variant niet zorgwekkend. De Vrije Universiteit Amsterdam trekt definitief de stekker uit het Mensenrechteninstituut. Aanleiding is een kritisch rapport van externe onderzoekers. Het centrum kwam begin dit jaar in opspraak na de onthulling dat het werd gefinancierd door een Chinese universiteit. En medewerkers bleken verschillende keren in China te zijn geweest, waar ze het vaak publiekelijk opnamen voor het omstreden Chinese mensenrechtenbeleid. Onderzoekers wezen erop dat het instituut door de financiering kwetsbaar zou zijn voor beïnvloeding door de machthebbers in China. Het aantal gevallen van apenpokken in Nederland is flink toegenomen. Het virus is nu bij meer dan 500 mensen vastgesteld. Dat zijn er zo'n 100 meer dan afgelopen donderdag. Het is de grootste toename sinds begin mei, toen het apenpokkenvirus zich in Nederland begon te verspreiden. Betrokken organisaties vinden dat het vaccineren van risicogroepen sneller moet. Dat zijn vooral mannen die seks hebben met mannen en wisselende contacten hebben. De Britse componist Monty Norman is overleden. Hij is vooral bekend van het originele deuntje dat in alle James Bond-films voorkomt. Norman componeerde de filmmuziek voor de eerste James Bond-film, Dr. No, en bedacht onder andere de bekende gitaarlijn in het themanummer. De producenten lieten later een andere componist, John Barry, het nummer opnieuw arrangeren. Daarom denken sommigen ten onrechte dat Barry de componist is. Monty Norman was 94 jaar. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen, een minima tussen 9 en 15 graden. Morgen wat sluierbewolking en warm. Met een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. En ook woensdag is het warm. Dit was het NOS Journaal. Ster. Wil je geen personeelsadministratie en werkgeversrisico's zoals ziekte, maar wel tevreden medewerkers en optimale flexibiliteit? Repay.nl. Payroll en uitzenden. Oh, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Repay.nl. Payroll en uitzenden. Ga naar repay.nl. Zo! Ontdek de beste beautydeals en meer op socialdeal.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Poeh, de klap viel wel mee, maar mijn auto is echt totaal los. Met de ANWB autoverzekering ben je verzekerd van de beste hulp. Eén telefoontje en alles wordt geregeld. Ga nu naar anwb.nl/autoverzekering en krijg 15% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? NPO Radio 1. NTR Pound. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Waldy van Genen en Joris Kreugel. Goedenavond, welkom bij Vijf Dagen. Een nieuwe week betekent voor Vijf Dagen natuurlijk een nieuwe locatie. We staan op camping Meerzicht in de streek Matsloot. Het noordelijkste puntje van Drenthe tegen Groningen aan. We staan hier met de Radio 1-bus geparkeerd, omdat in de afgelopen 10 jaar meer dan 200 vakantieparken zijn opgekocht door commerciële partijen. Gevolg is dat bewoners die er vaak al lang komen plaats moeten maken voor nieuwe dure vakantievilla's. Ook hier op camping Meerzicht is dat het geval. Mijn gast vandaag is Marleen Pollak. Welkom. Dankjewel. Je hebt een vakantiehuis hier. Ja, jullie ook welkom op de Groene Paal. Ja, dankjewel. Verslaggever Joris Kreugel ook in de bus. Ja. Je was net met je drone buiten aan het spelen. Ja. Of mag ik dat hardop zeggen? Mag dat zomaar? Een drone opgooien? Geen idee. Maar je was net aan het spelen en je maakte wat beelden. En we keken en Marleen, we zagen jouw huisje. Mijn paleisje. Ja, dat zei je inderdaad. Ja, mijn paleisje. En toen vertelde je ook, hier word ik elke dag wakker. Hier word ik elke dag wakker. En wat zie je dan? Wat ik zie is wat ik vroeger als klein meisje ook zag. Alleen dan 10 kilometer verderop in Garnwerd, een klein dorpje. Ik woon nu in de stad, 3 hoog. En dat is prachtig. Alleen als ik hier naartoe ga en ik word hier wakker, dan word ik op een hele andere manier wakker. En drink ik op een hele andere manier mijn kopje koffie dan in de Indische buurt, 3 hoog. En wat is die manier dan? Nou, ik zou tegen je zeggen, nou, loop zo meteen met mij mee. En ik zet een lekker kopje koffie. Moet ik eerst in slaap vallen en dan wakker worden? Nee, dat slaan maar over. Maar wat is er dan anders in je lijf? Oh, wat is er anders? Weet je, als ik hier ben, als je hier loopt, hier is magic. Hier is magic, hier is rust. Rust vinden is heel moeilijk in deze wereld en hier in Nederland. Maar als je hier loopt met je beide beentjes op de grond, dan adem je en dan kom ik tot. Ah ja, je zegt het. We kunnen net uit het raam in de verte het Leekstermeer zien. Ja. Hele serene plek, ik was er net even. Maar die sereniteit wordt toch best ruw verstoord door de overname van Europarks, die vorig jaar hier de boel overkocht van de vorige eigenaar. Daar hebben we het de hele week over. En ook zo wat het met jou doet. Ja. Reageren op de uitzending kan via de NPO Radio 1-app. Nou ja, je hoorde hem net al naast me, Joris Kreugel. Die ging ook vandaag de buurt in om te kijken of het verhaal van deze camping Meerzicht een beetje bekend is hier bij de mensen in de buurt. Okay. Dit is Maat Sloot, vlak langs de snelweg. Ja. Nou, wat voor gebied is dit, want u woont hier? Een stukje wat tegen de Oldlanden aan ligt natuurlijk. Dat is puur allemaal natuurgebied. Dus alles overtollige water van de Groningen en van de omliggende dorpen wordt hier opgeborgen natuurlijk. Alles wat te veel is. Buiten dat we hier een bordeel achter ons hebben, zijn er ook 3 campings. Ja. Daar komt wat verandering. Dat komt zeker een verandering. Meneer die heeft Van der Dong overgekocht. En dat betekent dus dat de bewoners opdracht hebben gekregen om het einde van dit seizoen hun biezen te pakken. Ja, als omwoner heb je daar natuurlijk niet zoveel mee te maken, niet. Behalve dat het een financiële impuls is natuurlijk voor de omgeving. Maar voor de bewoners is het natuurlijk heel triest. Vakantiehuisjes, hoe kijkt u daar tegenaan? Ik vind het altijd sneu dat soort mensen nu moeten vertrekken. Omdat mensen met veel geld, die zitten aan de eerste rang natuurlijk. Nou, misschien komt er ook nog wel een goed restaurant. Dat is wel lekker als ik een rondje Leekstermeer fiets. Dan kan ik daar even op het terras zitten. Uitzicht over het Leekstermeer. Ja. Met knossen aan de andere kant. Dat kan wel beter. Ja, dus dat zou ook wel weer positief zijn. Dat zou wel positief zijn. Ja, het heeft ook positieve kanten voor sommige mensen, Marleen. Ja, nou ja, hier verderop is ook een prachtig restaurant waar ze eventueel een broodje of een satéetje kunnen halen. Dus dit lijkt mij niet de juiste plek om nog een restaurant te gaan beginnen. Het is al prachtig. Het is al prachtig en hier moet helemaal geen restaurant meer bij. Het is al af ook misschien. Het is zeker af. Of niet af. Ik zie af en toe. Nou, dit is nog niet af wat ik daar zie. Die villa of wat is het? De schuur? Nou, ik zou je vertellen. Beetje bouwvallig, hè? Ik zou je vertellen, ik zit hier nu een jaar. En toen ik hier kwam, ging ik met de vorige eigenaar ook een kopje koffie drinken. Ja. En toen zei ik ook, hier staan 3 huisjes eigenlijk. Pauperhuisjes, om maar te zeggen. Mm-hmm. Wat is daar de bedoeling van? Ja. Toen zei hij, nee, dat gaat plat. Daar worden prachtige huisjes neergezet. Dus dat zouden ze allemaal doen. En inderdaad, 3 huisjes zijn minder mooi. Maar dat is nog, zeg maar, van de oude eigenaar. Ja. Je vertelde net, je woont 3 hoog achter in Groningen. Klopt. Ja. Je hebt een goedlopend bedrijf volgens mij daar. Ik heb zelf een heel handig clipje ontwikkeld, inderdaad. Ja, gaat goed. Een clipje? Een clipje om je vesten bij elkaar te houden. Wat je nu laat zien? Wat ik nu laat zien. Oh, dat kan ik ook wel gebruiken. Ja, dat ga ik zo meteen bij je. We gaan even kijken of het bij mij werkt. Maar hoe ben je hier terechtgekomen? Hoe ben ik hier terechtgekomen? Nou, wat ik al tegen je zeg, ik kom eigenlijk van het platteland. Ik hou van rumeur, maar ik vind het ook heel lekker om af en toe terug te trekken. In deze periode is het bijna niet meer haalbaar om een huis te kunnen kopen. En financieel gezien. Dus ik liep hier wat rond en tot mijn grote verbazing bleek hier iemand een huisje te hebben die ik kende. En die er eigenlijk wel vanaf wou. Dus dat was een zeer mooi moment. En toen zijn we om tafel gegaan. En toen kreeg ik de mogelijkheid om het inderdaad over te nemen. En zo is het begonnen, het avontuur. Ja, dat was een moment dat het voor jou, van jou echt was, voor het eerst. Ja, dat maart 2021. Oh, dat is niet zo lang, vorig jaar. Maar wat dacht je toen? Wat gebeurde er met je? Je stond hier, het was van jou. Ik dacht, ik ben weer terug waar ik ooit ben begonnen. En wat geweldig dat dit... Voor veel mensen is dat iets negatiefs, hè? Ben terug bij af. Nee. Nee, dat klopt. Nee, voor mij is dat zeer positief. Nee, zeer positief dat ik de gelegenheid kreeg om in de natuur weer wakker te worden. Terug naar je roots. Terug naar mijn roots, inderdaad. Goed gezegd. Ja. En je woont nog wel in Groningen? Ik woon nog wel in Groningen. Of in ieder geval, ik ben hier zoveel mogelijk. Ik ga even terug naar de stad om mijn werk te doen. Want dan maak ik de clipjes. En daarna stap ik heel snel weer in de auto. En dan kom ik hier. Dus ik ben hier voornamelijk. Je woont in Groningen? Ik woon in Groningen. En je leeft hier? Ja. Ja, ja, ja. Kan ik het zo zeggen? Ja, zo mag je het samenvatten. Hoe vaak ben je hier? Ze vertelde me net, vanaf mei ongeveer kom je hier alweer aan. Ja, vanaf mei, april, mei ben ik hier en slaap ik hier. Ja. Het was van een kennis. Mijn huisje was van een kennis. Ja, het was van een kennis. Nu is het van jou. Mag ik weten voor hoeveel je dat hebt kunnen krijgen? Ja, dat is wel grappig. Dat vragen mensen wel eens vaker. Maar weet je, sommige dingen zijn niet in geld uit te drukken. Dus ik kan tegen je zeggen een miljoen. Daar denkt Europarks anders over, denk ik. Wat zei je? Daar denkt Europarks anders over. Ja, daarom verschil ik nog wel qua mening met Europark, inderdaad. Nee, maar het heeft wel wat gekost. Het heeft zeker wat gekost. Je hebt er geld in zitten. Je hebt het opgeknapt. Dan hebben we het niet over tientjes. Dan hebben we het over duizenden euro's. Ja. En als ik je vertel dat mijn clipje een tientje per stuk kost, dan heb ik heel wat betaald. Maar moet ik denken aan 10.000 of is het 100.000? We gaan in tienduizenden gaan. Oké. Okay. Ja. Wat heb je allemaal moeten doen om het eigen te maken? Wat bedoel je? Het huisje, om het zo te maken. Het is jouw huisje nu. Wat heb je er allemaal gedaan? Hoe we begonnen het gesprek, ik heb er een paleisje van gemaakt. En ik heb hem helemaal opgeknapt. Mm. Dat heb ik gedaan. Vloeren, muren, dak. De vloer heb ik gedaan, geschilderd. Oh joh, ik wist niet dat ik zo handig was. Ik ben bijna Hobby Bobby geworden. En Hobby Bobby, die ging aan de slag. Ja. En ik denk, je staat op zo'n park. Ja, je ziet inderdaad, je vertelde net, je ging bij de vorige eigenaar... ging je vragen van wat zit er met deze bouwvallige huisjes aan de hand. Ja. Daar denk je eerst over na, toch? Voordat je zoveel geld erin steekt. Precies. Hoe ging dat? Nou, dat is heel goed dat je dat zegt. Want natuurlijk is er rumoer in deze wereld. Weet je, ook met vakantieparken. Een jaar geleden was dat nog minder. En ik ben naar de vorige eigenaar geweest. Daar hebben we gezeten, hebben we gepraat. Natuurlijk, weet je, wat ik al zeg. Ik heb heel hard moeten knokken om dat geld bij elkaar te kunnen krijgen, hoor. Ik ben een control freak. Ik gooi niet zomaar met geld. Dan maak ik hele bewuste keuzes, maak ik daar. En als ik met iemand aan tafel zit en we kijken elkaar aan... en ik vraag, wat is je plan en wat ga je doen? En er wordt mij verteld dat er plannen zijn. Huisjes worden afgebroken, worden mooi gemaakt. Hij vertelt zijn dromen, wat er gaat gebeuren hier. Hij vertelt wel dat er eventueel een zonnepaneel komt en wat andere dingen. Maar hij vertelt niks wat hij gaat doen om het eventueel te gaan verkopen. Ja. En dan kijk je aan en we proosten. Dit is wat de vorige eigenaar jou vertelde. Ja. Anders had ik toch nooit... Ik heb binnen een jaar, wordt mij verteld... Marleen, je moet je paleisje, wat je met bloed, zweet en tranen... Ik word er bijna emotioneel van. Wat ik met bloed, zweet en tranen heb opgebouwd... dat krijg ik een brief in de brievenbus 21 december. Moet je nagaan. Ja. Het is einde verhaal. Nou ja, jij gaat heel snel. Want je vertelt mij het verhaal nog met de vorige eigenaar. Ja, sorry. Je zit met hem aan tafel, je kijkt hem recht aan. Je kijkt mij nu recht aan. Ja. Het maakt indruk op mij. Precies. Ik denk op hem ook. Nou, dat hoop ik. Je proost erop. Precies. Weet je, en we maken een afspraak en ik teken het contract... en we zeggen, we gaan een mooie toekomst tegemoet... en ik word je nieuwe buurvrouw. Dan ga ik er niet vanuit dat ik binnen 9 maanden tegen mij gezegd word... hij belde mij op om te zeggen, ja, sorry Marleen, het is verkocht. Ja, en dit was na een half jaar later? Een half jaar later. Nee, 16 december zo uit mijn hoofd. Hij belde je op. 16 november. Dat was de eerste keer dat je hoorde dat het misging. Hij belde je op. Ja. En hij zei? Ja, en hij zei tegen mij. Want ik heb een paar maanden daarna heb ik hem bij me geroepen. Heb ik gezegd, god, kom eens bij me een kopje koffie drinken. Beroemde kopje koffie. Mijn gevoel zegt dat die andere dingen gaan gebeuren. Nee, Marleen, dat gaan we niet doen. Tegen de buurman zegt hij dat ook. Die heeft 26.000 euro geïnvesteerd. Je voelde al iets. Ja, natuurlijk. Dat er iets mis zat. Waarom dan? Als hij tegen mij zegt, die huisjes ga ik afbreken. En ik vertel dat aan de buren waar ik ook contact mee krijg. En die zeggen, hou op Marleen, dat zegt hij al 5 jaar. De bouwvallige huisjes. Ja, dan gaat je onderbuikgevoel gaat wel iets met je doen. Dat je denkt, het is niet koosje. Dit gebeurt niet. Ja. En dan roep ik je naar me toe en dan vraag ik direct aan je, wat is je plan? In december belt hij op en hij vertelt... 16 november belt hij mij op. En 21 december kreeg ik een brief van Europark. En wat zei die? Wat hij zei. Hij zei, Marleen, het is verkocht. Nou, zoals je hoort sta ik niet gauw met mijn mond vol tanden. Maar ik zou je vertellen, dat moment, dat herinner ik me nog heel goed. De grond werd onder de grond vandaan geschopt, of hoe moet je dat zeggen? Ja. Maar ik kreeg een mes. Ik kreeg een mes in mijn hart. Ik voelde me belazerd door die man. Ik had het gevoel, wat een onzekere periode gaan we tegemoet. Waar moest je het eerst aan denken? Ah, ik werd verdrietig. Denk je dan aan al het geld wat erin zit? Of denk je aan je plek? Nee, aan die plek. Dan zei ik ook tegen je... Weet je, wat doet het ertoe waarvoor ik het heb gekocht? Dingen zijn niet altijd te koop met geld. Het raakte me. Wat ik al vertel. Ik word hier elke morgen wakker. En ik drink mijn kopje koffie in de tuin. Ik hoor honderden vogels om me heen. Weet je, dat geld, het interesseert me helemaal niet. Je mag het houden. Het interesseert me helemaal niet, het geld. Ja. Ik wil hier niet weg. En ik ga hier ook niet weg. Ik ben nog nooit ergens zo gelukkig geweest als hier. Ja, wij hebben die vorige eigenaar uit mijn hoofd, Bert van Dong. Ja, ja, ja. Van der Dong. Nou, ja. Hebben wij om een reactie gevraagd, maar ja. Hij is op vakantie. Ach, meen je. Heb jij ooit nog iets van hem gehoord? Natuurlijk. Ja, ik denk dat je me nu al wel een beetje inschat. Weet je wel, als iemand met mij zoiets doet en ik maak een afspraak met je en die kom je niet na, dan ben ik iemand die naar hem toe gaat. En dat heb ik gedaan. Ja, en? Ik heb hem aangekeken. Ja, ik heb tegen hem gezegd, weet je, wat heb je gedaan? Wat heb je gedaan? En wat ik ook tegen hem heb gezegd, ik heb tegen hem gezegd, dit weet je al veel langer. En wat was zijn antwoord? Ja, Marleen, een heel verhaal. Ja, weet je, waar gaat het over? Dat ze dit niet meer konden en dat ze dit niet meer wouden. Maar weet je wat ik vooral tegen hem heb gezegd? Jij moet elke morgen, als jij je tanden poetst, moet jij jezelf aankijken in de spiegel. En dat je het hebt verkocht, ik geef hem gelijk. Natuurlijk, prima. Weet je, helemaal niet erg. Maar de manier waarop. Ja. Had het ons gegund, hè? Het vervolg is dat niet jij, maar met jou alle andere medebewoners vervolgens later in de tijd een brief krijgen van Europarks. Dat bedoel ik. Dat de huur. Maar als je het wil verkopen, verkoop het dan aan ons. Wij waren er zeker uitgekomen. Ja, maar dat de huur is opgezegd. Europarks, jullie kregen een brief. Ja. Zeggen, de huur is opgezegd. Ja, eind van het jaar, jullie biezen pakken. Ja. Er komen, hebben wij van Europarks begrepen, luxe chalets in de plaats voor. Van ongeveer een ton per stuk. Nou, moet je nagaan. En wat vind je daarvan als je dat hoort? Ach, weet je, luister, je krijgt 21 december krijg je van je nieuwe buurman, zo zie ik hem dan maar, krijg je een brief, hij stelt zich voor. Ik ben opgevoed, als je nieuwe buren wordt, dan loop je er naartoe, dan stel je je voor, dan zeg je wie je bent. Mm. En dan maak je een plan met elkaar. Maar op deze onbeschofte manier een brief neergooien. Met andere woorden, wij zijn Europark. By the way, je moet je spullen pakken. December en 2022. En tot de laatste spijker moeten weg zijn. En we hebben het er dus net over dat het mijn paleisje is. Hè? Mm. Ten eerste dat ze het overnemen. Nou, Allah, dat kan ook. Maar dan willen ze ook nog dat ik mijn eigen paleisje, wat ik met bloed, zweet en tranen heb opgebouwd, moet ik afbreken. Wat mensonerend. Hoe kun je dat van mij verwachten? Ja. Is, je is, wat ik bedoel? Is zo'n van die huizen van eigenlijk duur, vakantievilla's van een ton die hier dan voor in de plaats komen, is dat iets wat mensen die hier wonen en jij kunnen betalen? Nou, ik zou je ten eerste vertellen, ik zou het niet eens willen. En ten tweede kan ik het ook helemaal niet betalen. Maar je kent de mensen hier een beetje. Nou, hier ik heb geen idee. Ik weet helemaal niet wat in hun portemonnee zit. En dat interesseert me ook niet. Ik vraag hoe het met ze gaat. Vind ik veel belangrijker dan geld. Ja. Dus ik weet het niet. Maar bovendien, weet je, daar wil ik ook nog helemaal niet over fantaseren. Want het is helemaal niet te sprake. Ga ik ook helemaal niet doen. Ik ga hier geen vakantiehuis van een ton kopen. Nee. Wat ga je dan doen? Ik ga hier niet weg. Dat ga ik doen. Maar de huur is opgezegd. Ja, dat klopt. Ja, geld regeert in deze wereld. Mm. En ik zou je vertellen, ik knok niet voor mijn eigen vierkante meter, hoor. Ik knok namelijk voor veel meer mensen. Weet je, geld regeert, hè? Maar op een bepaald moment is het klaar. En hoe kan je dan knokken? Opstaan. Hoe kan je hier tegen vechten? Nou, wat denk je wat ik hier doe? Ik zit hier. Jullie geven ons een stem. Hartstikke goed. Op een bepaald moment moeten we opstaan, jongens. En moeten we zeggen, tot zover en niet verder. Kijk, dat die regels er zijn. Sommige mensen zeggen ook tegen mij, ja, luister maar, Lee. Je hebt het huisje gekocht, maar je hebt de grond niet gekocht. Nee, dat klopt. Want dat is hoe het zit, hè? Dat is hoe het zit. Maar sommige regels moeten veranderd worden dat is naar hoe het zit, nieuwe dat tijd. Je hebt het huisje gekocht, maar de grond, hè? Ja. Daar ga je niet over. En die grond heeft Europarks gekocht. Ja, precies. Gereden kans dat je verliest. Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik word ook wel eens wakker en dan denk ik dat ik een nachtmerrie heb. Maar dan zeg ik tegen mezelf, ach, gelukkig is het een nachtmerrie. Nee. En word je dan nog steeds zo lekker wakker als altijd hier? Nou, ik moet je heel eerlijk vertellen. Ik zie er stoerder uit dan dat ik ben, hoor. Ik heb zeer zeker wat traantjes gelaten. En ik probeer heel positief te blijven. En ik geloof dat je moet knokken. Ja. En dat niet de grotere met heel veel geld altijd de macht hebben en altijd kunnen winnen in deze wereld. Hoe klein je ook bent, ik ben een wijfie van 1,60. Maar geloof mij, ik ben af en toe 2 meter. En ik ben niet alleen. Nou, hè? Je maakt al behoorlijk wat indruk hier. Joris en ik, die staan een beetje stijl achterover van je. Marleen, blijf je wel even zitten, want we komen zo bij je terug. Ja, want we gaan even naar Joris, naar het hoofdpijndossier. Ja. Het hoofdpijndossier. Yes, verslaggever Joris Kreugel hier in Matsloot. Ja. Bij welke gemeente zijn we in de buurt? Oosterwolde. Oosterwolde. Ja. Daar ben jij een beetje rond gaan lopen. Hè? Wat is het hoofdpijndossier deze week? Nou ja, geld regeert. Hè. Marleen zei het net ook al, en dat is daar ook het geval. Buslijn 88 naar Groningen, die rijdt niet meer, die is verdwenen. Dat zie ik ook altijd voor me, zo'n bus die dan door de weilanden rijdt in zo'n platteland. Mm-hmm. Zie je het een beetje in het zonnetje, glooiend. Ja, die rijdt niet meer. Ik zie hem ineens vervagen, hij is weg. Ja, en ineens is hij weg. En al die mensen die zijn, tenminste niet al die mensen, maar ik heb een hoop mensen gesproken, die zijn boos. Waarom is hij weg? Geld. Te weinig mensen, niet rendabel. Ik was eigenlijk ook altijd in de veronderstelling van dat het ook een plicht was. Dat er overal in heel Nederland openbaar vervoer was. Maar dat blijkt dus niet het geval te zijn. Is dat zo? Ja, dus sommige plekken hoeft het niet, als het niet rendabel is, hoeft hij daar niet te rijden. En deze bus die reed naar Groningen, naar dorpen zoals Midwolde, Lettelbert en dan Oostwold, De Poffert, denk aan poffertjes, en Hoogkerk. En volgens veel inwoners staat de leefbaarheid van de kleine dorpen onder druk als zij blijven verstoken van openbaar vervoer. En in Oostwold heb ik mensen gesproken die uitleggen wat het betekent dat lijn 88 weg is. Lijn 88, wat zeg jij dan? Die moet weer terugkomen. En waarom? Nou, omdat wij hier kinderen hebben die studeren in de stad en die nu geen vervoer hebben naar Transferium om daar op de bus te stappen. Maar dat is ongeveer 20 minuten fietsen en het is ongeveer een half uur op de fiets naar de stad. Dus dat doe je niet. Nou, en in de winter, als slecht weer is, ja, dan moet je dus als moeder moet je rijden. Nou, daar heb je ook niet altijd tijd voor. En hij kwam 1 keer in het uur. En dat was al weinig. Maar op een gegeven moment hebben ze dat opgeheven. En nou rijdt er helemaal geen bus meer. Kinderen, studerende kinderen, hè, die naar de Rijksuniversiteit gaan in Groningen. Kost tijd en stress, want als moeder wil je dat eigenlijk niet. Dus nou, dan zit je met je werk, moet je toch de kinderen tussendoor wegbrengen. Dus een hoop gedoe. Ja, dus we waren heel blij dat in ieder geval 1 keer per uur een bus reed. En nou ja, toen hij opgeheven, toen hadden we zoiets van, nou, en ook gewoon van, moeten we niet verhuizen? We hebben 3 dochters en alle 3 moeten ze naar de stad. Dus moet je dan niet een woning gaan zoeken in Groningen? Maar goed, iedereen had zoiets van, nee, wij vinden het hier fijn. We willen hier gewoon in het dorp blijven. De conclusie is gewoon, dan moet je fietsen. En het is gewoon een half uur. Ja, maar is het echt een overweging geweest om te gaan verhuizen omdat die buslijn werd opgedoekt? Ja, voor mij wel. Ja? Ja, mijn man wat minder, maar die is wat makkelijker daarin. Maar ja, ik moest toch wel. Kijk, nou zijn de 2 oudsten die. Die hebben nou een scootertje en dat gaat allemaal wat makkelijker. Maar in die tijd vond ik dat echt wel een probleem. Samen met andere ouders rijden, of dat lukt ook niet altijd. Dus ja, dat is best wel een dingetje geweest. En nog steeds wel. De jongste die zit nog steeds op school in Groningen, dus die moet nog steeds fietsen. Begrijp je het? Ik begrijp het ergens wel. Want toen die nog reeds, was die bus inderdaad niet zo vol. Ja. Maar dit dorp, dat breidt zich zo uit. Er is allemaal nieuwbouw bijgekomen. Allemaal kinderen die naar de lagere school gaan, die moeten straks ook weer op de fiets. Hè, of naar Leek, of naar de stad toe. Nou, die zitten met hetzelfde verhaal, met hetzelfde probleem. Dus ja, die bus die moet gewoon terug. Buslijn 88, ja. Het is verleden tijd, hè? Het is verleden tijd, helaas. Ja. Maar het is natuurlijk een landelijk probleem, zoiets. He, dan heb je de hoge landen, oude mensen, die kunnen niet meer. Die moeten maar met de buurman of de buurvrouw bellen dat ze in de stad komen. Terwijl de snelweg loopt hier langs. En hier loopt de hoofdstraat, maar geen. Dat is gewoon een drama. Dat is allemaal met geld te maken. Lijn 88, ja, waar denk jij dan aan? Nou, dat de kinderen niet meer, als het heel hard regent, naar school kunnen. Natuurlijk kunnen ze wel fietsen. Ja. Maar het is fijn als ze toch even met de bus kunnen. Heeft het impact? Ja, spijbelen. Spijbelen? Ja, dan gaan ze niet heen. Als het te vies weer is. Breng jij ze dan niet? Nee, ik heb ook mijn eigen werk. Maar ja, hij rijdt niet meer. Komen ze dan nog wel op school? Jawel. Dat heeft dus wel impact. Ja, dat heeft zeker impact. Nou, ook voor de mensen, de oudere mensen. Die komen dan nergens meer als ze geen auto hebben. Ja, Joris, even 1 ding. Die scholieren en studenten. Half uur fietsen. We zijn in Nederland. Dat moet toch kunnen? Ja, nee, natuurlijk, dat alles moet kunnen. Maar is niks Hollanders dan fietsen door de polder? Ja, maar stel je voor, hè, een paar jaar geleden had je die Russische beer. Dat was echt enorm koud. En als je dan zeg maar door dat platteland waar geen boom staat, windje tegen naar de universiteit moet. Nou, dan sta je volgens mij nog een half uur na te klapperen. En, ja, en dan vergeet je alles wat de professor zegt. Dus lekker warm even in de bus. Dat kan me wel iets voor voorstellen. Dat is één. En als tweede, denk ik, die ouderen, tuurlijk, dat begrijp ik. Ja. Maar je hebt toch ook van dat vervoer op dat je kan bellen voor ouderen van op afroep? Ja, nee, zoals een hub kan je bellen. Maar het probleem daarmee is van dat het voor die oudere mensen vaak het gaat via sites of via de telefoon. Dat is ingewikkeld. Je moet ook wel langer wachten. Dit rijdt in principe, een bus rijdt op tijd. Met zo'n taxi is het altijd maar weer de vraag of die dan echt, als je om 3 uur afspreekt, of die dan om 3 uur er is. Ja. Dus dat brengt natuurlijk ook een probleem. En dan is de vraag van, ja, als ze dan, want ze doen hem inderdaad wat je eerder zei, niet zomaar weg. Nee. Ze dan hele ritjes lang alleen de buschauffeur heen en weer moet rijden. En dan snap ik op zich ergens ook wel van, ja. Ja, met die brandstofprijzen. Denk ik. Er is ook wel wat voor te zeggen, inderdaad. Dat het, maar aan de andere kant ook, je moet ook, wat ik al in het begin zei, de romantiek zien, hè, van die bus die door het platteland rijdt. En dat hoort gewoon bij. Dat is Nederland. Ja, welke romantiek zoek je morgen op? De romantiek van Renske de Vries. En zij is een handtekeningenactie gestart. En dat heeft nog niet geholpen. Maar ja, daarvoor zijn wij deze week hier. We horen het morgen, Joris. Dank je wel. 5 dagen. Ja, Marleen, nog steeds in de bus. Ben je een beetje afgekoeld? Ja hoor, ik ben zeker... Nee, wat ik, kijk, net zei ik tegen je van is een kans dat jullie deze zaak verliezen, hè? Tegen Europarks, hè? Want jullie moeten eind van het jaar je vakantiehuis afbreken, hoe heftig wil je het hebben? Het huis dat je zelf hebt opgebouwd. Ja. Want jullie hebben geen recht, althans recht op de grond, zeg maar. Dat hoef ik ook maar niet. We hebben huurrechtadvocaat Marcel van Wezel om advies gevraagd. En die zegt, ja, die regels die zijn er vaak voor vakantiehuizen op wielen. Maar deze huizen staan vast. Ja, dat bedoel ik. En dan is er misschien wel wat meer kans. Er zijn bewoners, die horen we later in de week, die hebben zich verenigd, hè? Ja, ook met een advocaat. Ja. Geeft het een beetje hoop? Het geeft zeker hoop. Weet je, samen ben je sterk dan dat je alleen staat. En daarom, wij zijn strijdbaar. Wij zijn strijdbaar en we zullen zien hoe het gaat. Ik geef me in ieder geval niet zomaar gewonnen. Ik leg niet zomaar mijn sleutel op tafel. Nee. Nou ja, je zei net tijdens de reportage van Joris van ik bind me vast aan een boom. Ja. Joris doet mee, zei hij net. Dus samen sterk. Dus daar gaat je onafhankelijkheid, ja, Joris. Maar kijk, stel hè, want Europarks die luistert misschien ook mee, of die heeft natuurlijk ook advocaat. En stel dat het lastig wordt en ze zeggen van, nou, een bepaald bedrag, mevrouw Polak, zou je dat accepteren? Een vergoeding? Nee. Weet je, nogmaals, sommige dingen zijn niet te koop met geld. Dit is mijn geluk, dit is mijn liefde, hier ben ik zo blij. Nee. Wat willen ze geven bovendien? 10.000, 20.000, 30.000 en dan? Dan geef ik mijn sleutel, dan heb ik een zakje met geld en dan ga ik weer naar mijn huisje Driehoog. Dan zit ik daar weer, weet je? En dan kijk ik naar mijn geld. Denk je dat dat mij gelukkig maakt? Zo'nzelfde plek vind je niet meer, zeg je? Nou, ik zou je vertellen, als ik dit zo zie wat er allemaal gebeurt, nog even, en al deze vakantieparken zijn er niet meer. Dan staan er allemaal chique chalets, tegels, geen boomstaten meer. Ja. Nee. Marleen Polak, mag ik je bedanken? Graag gedaan. Jullie ook bedankt. We blijven hier de hele week. Blijven luisteren. Dankjewel. Veel succes en sterkte met de strijd. Dit was dag 1 bij Camping Meerzicht in Matsloot. Waar we het dus deze week hebben over de massale opkoop van die vakantieparken door commerciële bedrijven. Wordt ook wel verroompotisering genoemd. Hè? Het gebeurt zo vaak dat er dus een eigen naam voor is. Nou, moet je nagaan. Ja, morgen hebben we het over de criminelen die dit ook aantrekt. Zo'n vakantiepark. Om 8 uur. Organiseer nu je leven en laat alles verzorgd achter. Nabestaandenbox.nl. Veiliger in het verkeer? Kies voor CarProf. CarProf, de garage voor alle automerken. Met bij elke APK een donatie aan Traffic Kids. Van vol slachtofferhulp. CarProf, ook bij u in de buurt. Maak nu een afspraak op carprof.nl. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Onderhoud, reparatie of APK? Maak een afspraak op carprof.nl. En steun Traffic Kids. Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl.